بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال، وعلى آله وصحبه ذوي النسك والنزال. أما بعد، قال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، إلى آخر الحديث. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: إن لكل طريق مختصرا، ومختصر طريق الجنة الجهاد. عزت مندو مسلمانانو مجاهدين ورنو د هرڅ د مخه درته د اسلام مقدسه تحفه او د خیر او د سلامتی الفاظ درته وړاندې کوم، چې هغه عبارت دي: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څخه عزت مندو مسلمانانو ورنو، جهاد د رب العالمین د طرف نه هغه فریضه ده چې قرآن او سنت د هغې د فضایلو، د هغې د ترغیباتو، د هغې د احکامو او د مسائلو څخه ډک دي، او رب العالمین ځای په ځای باندې مؤمنانو ته د دې فریضې د ادا کولو امر کوي. په سورة توبه کې رب العالمین فرمی: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. اے مؤمنانو، سپک او درانده ووزئ او د رب العالمین په لار کې جهاد او قتال وکي، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. همدا عمل ستاسې لپاره ډیر غوره دی که تاسې چیرته پوهیږئ. خفاف و ثقال په تشریح کې مفسرینو ډیر اقوال ذکر کړي دي، چې یو قول د دینه دا دی عزتمندو، چې د دینه مراد مالدار او غریبان دي. که غریب یاستئ او که مالدار یاستئ، د رب العالمین دې فریضې ته ووزئ. رب العالمین به چې دی مالداري او هر څه په دې فریضه کې درکړي. ځوانان او دارنګې بوډاګان ووزئ د قتال او د جهاد دپاره. مختلف تفسیرونه علماو کړي دي، خو مقصد او هدف دا دی عزتمندو، چې جهاد د رب العالمین هغه فریضه ده چې ځای په ځای باندې عامو مسلمانانو ته رب العالمین د دې امر کوي، چې مؤمنانو د رب العالمین په لار کې چې دی د کفارو سره قتال او جنګ ته ووزئ. او دا هغه فریضه ده عزتمندو، چې رب العالمین په بدل کې یوازې او یوازې جنت انسان ته ورکوي، لکه څرنګه چې په سورې توبه کې بل ځای رب العالمین فرمی: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. رب العالمين دم مؤمناننا نفسنا ومالنا أغد الجنة بمقابلك يا أخلي، النفس ودمال بمقابلك بجدي يوازي ويوازي رب العالمين جنة إنسان توركي كم خلق تبعي وركي، يقاتلون في سبيل الله جد رب العالمين فدي لارك قتال وجنكي، فيقتلون ويقتلون دي بنور كفار وجني أو دي ممچ دي اخبال وجلكي فدي لارك وشهادتون هم رازي. دا يوازي في قرآن أو في دين إسلام كي جدي دا وعدا ندى شوي، بل كرب العالمين فرمي جوعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. دا وعدا رب العالمين دا مؤمنان سر في التوراة وإنجيل وقرآن كي په دې ټولو منزلو کتابونو کې دا وعده کړې ده: ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هغه خلک دې بشارت او زیری واخلي چې د رب العالمین سره دا قسمه سودا کوي او دا قسمه بیعه کوي، چې دا خپل نفس، خپله وینه، خپل ژوند ورکوي رب العالمین ته، او د هغه په مقابله کې د رب العالمین نه جنت غواړي. دې بیعه باندې دې مؤمنان خوشحاله شي. وذلك هو الفوز العظيم. رب العالمين فرمي چې همدا لویه کامیابي ده. نن سبا خو کامیابي ځوانان هغه څه ته وایي چې دنیا جمع کړي، د دنیا مال او متاع را جمع کړي. که چېرته موږ او تاسې د رب العالمین کتاب ته رجوع وکړو، نو رب العالمین کامیابي په نور څه کې ایښې ده. جاءه قتال في سبيل الله وجهاد في سبيل الله كي خذا دالو يا كامي بدا عزت مندو درنگ در رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنته كي ناشنا بشارتنا دي فريزي مبارك نقل لي اغا مجاهد دي رب العالمين دي فريزي توران دي كي در رسول الله صلى الله عليه وسلم ناشنا بشارتنا دي انسان تمتوجي دي فحديث عبد الله بن قيس رضي الله عنه كنا نقل لي اغا فرمي چه ما دخبل پلار نواوري دل پداسي وقت كي چه دشمن مقابلي توتليو نور ملگر و صحابه اكرام تشده ترغيب ورکولو اغا فرمي چه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف ده جنت دروازي ده جنت تداخل دل او جنت لاستر او دل ده ده تورو ده سورو ده لان دي كم انسان چه دشمن قتال او جنت توزي داغت د تورو د سورو لاندې چې د جنت ملاويږي او رب العالمین داسې خلکو ته جنت ورکوي. فقام رجل رث الهيئة فقال يا ابا موسى انت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. یو سړی ورته راپاسېدلو چې د هیئت په لحاظ باندې هم ساده سړی و. ابو موسى رضی الله عنه ته وویل چې آیا تا همدا خبره د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نه اورېدلې؟ نو هغه ورته وویل قال نعم. هغه ورته وویل چې هو همدا خبره مې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې. فرجع الى اصحابه فقال اقرأوا عليكم السلام. خپلو ملګرو ته واپس شو د مخخې سلام یې ورسره وکړلو. ثم کسر جفن سیفه فالقاه. بیا یې د خپلې تورې پوخ راواخیستلو او ټوټه ټوټه یې کړلو او وایې تولو. ثم مشى بسيفه الى العدو فضرب به حتى قتل. بين دشمن مقابله توت لو تردي پور جنگ وکړلو چې رب العالمين ورته شهادت نصیب کړلو او په دې لار کې هو شلې شو. نو عزت مند حاصل لا دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په دې حدیث کې ناشنا بشارت ورکړي چې ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف. جنت دا په جهادونو کې رب العالمين ورکړي. جنت د تورو د سورو لاندې دی. دارنگی پا حدیث دا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ناشنا و چت شان دا جہاد ذکر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائل چی رأس الامر الاسلام. دا مومن دا کارون سر چی دے گا اسلام دے. اسلام چی نوی نوی حصہ و عمل دے انسان نقبل لے گی. و عمودہ الصلاة او دا اسلام ستن چی دا بیادا المنز دے. لکا سرنگا چی و خیمہ و آبادی پستن باندے ولارے انو اسلام دارنگی پا المنز باندے ولار دے. و ذروة سنامه الجهاد او اعلا و پورتا پا کارونو کی اغا چه ده جهاد و قتال فی سبیل الله ده. لکه سرنگا چه پا اوخ کی وچتا اغا بوقان وی دارنگی پا اسلام کی چه ده لور عملا او پا اسلام کی ده وچت مرتبه والا عملا اغا جهاد فی سبیل الله و قتال فی سبیل الله ده. دا اغا عمل ده چه پا ده بانی اسلام پورتا کیگی او دا اغا عمل ده چه پا ده بانی ده مسلمانانو کلمه پورتا کیگی. عزتمندو حسن بصری رحم الله هم چې ناشنا خبره کړې عزتمندو ان لكل طريق مختصره ومختصر طريق الجنه الجهاد. حسن بصری رحم الله فرمای و د هر لارې د پاره چې لنډواله او اختصار موجوده او د جنت د پاره لنډ لاره چې د وي هغه قتال او جهاد فی سبیل الله. په دې باندې رب العالمین جنت ورکي او د ده په مقابله کې بغیر د جنت نه بل څه نشته دی. نو عزتمندو مجاهدینو او عامو مسلمانانو ورونو دا همدې وجې نه چې جهاد یوه ستره او لویه فریضه ده او جهاد هغه عمل دی چې په اسلام کې یوه اوچته مرتبه او حیثیت لري او جهاد هغه عمل دی چې رب العالمین د دې په مقابله کې جنت ورکوي. نو فلا بد ان یکون علی وفق الکتاب والسنه. نو خامخا به بیا دا جهاد او قتال دا د قرآن او د سنت موافقه ده کولی شي. دا یاد وساتئ عزتمندو کله چې د جهاد په نوم باندې هر جماعت او هر شخص مبارزه شروع کوي خو لیکن د جهاد په احکاماتو باندې چې دی ناپویه وي د جهاد احکامات ورته نه وي معلوم په ځای د دې چې دی هدایت ته ورسیږي نو ګمراهیو کې به دی پرېوځي. د ګمراهیو په لار باندې به دا انسان روانیږي او په ځای د دې باندې چې اصلاح راولي غیر قصدي طور به په فسادونو کې اخته کیږي. د همدې وجې نه عزتمندو په سلفو او خلفو کې علماو د جهاد په احکامو باندې لوی لوی کتابونه لیکلي دي او خاص طور په اخرو کې دولت اسلامي او خلافت اسلامي ناشنا ناشنا کتابونه په دې موضوع باندې لیکلي دي. د همدې په خاطر باندې چې مجاهدین او مسلمانان دا مقدسه فریضه د قرآن او د سنت موافق ادا کړي نو په همدې اساس باندې چې دی مونږ هم د رب العالمین په توفیق باندې په دې خپرونه کې به د جهاد په احکاماتو او مسایلو باندې چې دی درسونه کوو او د رب العالمین څخه به د ځان او د ټولو مؤمنانو دپاره په دې احکاماتو او مسایلو باندې د علم او د عمل توفیق غواړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.